Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol i løbet af dagen, også i den østlige del af landet, men der kan også komme en byge ind imellem. Temperaturer op omkring 5 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05 er klokken gået hen og blevet. Mit navn, det er Gertrud Højlund, og jeg er i dag vært her på eftermiddagen på Radio 24/7. Det er et stykke tid siden, jeg har været det sidst, så for at få lidt support til min muligvis lidt rustne radioevner, så er Aydin Zuhi også med mig her i studiet. Det er jeg glad for. Aydin, hej. Du skal lige tænde din mikrofon. Hej, Gertrud. Jeg kan godt lide, det er dig, der starter med at lave en lille fejl. Jamen, jeg har jo lige overtaget værtspladsen fra vores nyhedsvært, så det skulle gå lidt hurtigt. Velkommen hjem. Tak skal du have, tak skal du have. Du har været i Thailand i flere uger. Der er ikke rigtig sket noget, mens du har været væk. Nej. Vi har nærmest fået en ny regering. SF har trukket sig ud. Så der er en giraf, der er blevet slagtet. Den hedder Marius. Det skulle man godt nok bo under en sten for ikke at opdage. Og så er der fortsat store humanitære problemer og internt fordrevne i Syrien. Så det er sådan de tre store historier. Nu er du klædt på. Og så er danske unge gået amok i Prag. Ja, igen i år, igen. Det er en historie, vi skal snakke om lige om lidt. Ja, det skal vi snakke om. Der er sådan lige nogle ting, vi skal have debatteret her i den første time, blandt andet det her, den her stolte vikingetradition, som danske gymnasieelever holder i hævd, hvor de rejser ud i verden og hærger hos fremmede folkeslag. Den starter vi med lige om lidt. Derudover så skal vi også i den kommende time tale om fødselstallet i Danmark. Det er lavt som sjældent før, og faktisk så får vi flere nye danskere til sådan statsborgere via indvandring end via fødsler. Det er noget, du har kigget på, Aydin. Det er første gang, det sker, at indvandringstallet rent faktisk overgår fødselstallet, og i forvejen, der reproducerer danskerne ikke sig selv. Der dør flere, end der bliver født, men det er første gang nogensinde, at indvandringen faktisk er større. Det er på trods af, at den forrige regering, dengang Fogh kom til magten, han sagde, at vi skal have færre indvandrere. Og der er kommet færre indvandrere fra tredje verdens lande. Mm. Dem, der er brune, de nye, dem, der udgør 2/3 af indvandrerne i dag, det er fra andre europæiske lande. Så måske det er derfor, at der ikke er det her ramaskrig i medierne. Men det betyder noget for, hvordan danskerne ser ud om 50 år. Altså, om det er efterkommere af dig, og i virkeligheden også mig, eller efterkommere af polakker og rumæner. Hvis det efterkommer polakker, så kan det være, at de er bedre til at spille tennis, end vi to er. Det er rigtigt. Wozniacki, hun er jo også indvandrer. Det glemmer man jo nogle gange, og både i Vollsmose, de første år, familien boede i Danmark. Skal vi tale med nogen, der er sure over det? Er der nogen, der er sure over de her tal? Altså, Dansk Folkeparti er bekymret. Det er en trussel for den danske egenart. Vi snakker også med en professor emeritus i demografi, som fortæller om udviklingen, når vi kigger på danskerne. Det tager vi i løbet af den kommende time her. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi starter altså på det her spørgsmål om tusindvis af danskere. Sidste år var det omkring 10.000 unge danskere, der her i vinterferien rejser til Prag, for der kan man feste og drikke sig stanghamrende beruset til ingen penge. Og hvad der er sparet er tjent også, når det gælder alkohol. Det betyder så også, at medierne flyder over med historier, der bliver tilbageholdt af politiet, fordi de har drukket alkohol, og det må de ikke. Og nu er der nogen, der har røvet nogle andres mobiltelefoner. De opfører sig generelt ikke så prangende. Og det vi sådan skal tale om nu, det er, hvis skyld det er, og hvor slemt det er. Er det endnu en historie om, at ungdommen aldrig er, hvad ungdommen har været, og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal gøres? Jeg kan sige velkommen her i studiet til dig, Svend Mørk. Jo, tak. Du er ungdomsforsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hvis man sådan kigger på den her drukkultur, som de unge danskere turnerer rundt i verden med, hvor peger skyldsfingeren hen, når vi kigger på den? Ja, det er altid meget skægt, det der, når man stiller spørgsmålet. Hvad skyldes det? Fordi så har man også samtidig udpeget nogle skyldnere. Mm. Det er jo egentlig meget pudsigt, at det sker på den her måde, fordi det er jo et interessant spørgsmål, hvad det egentlig skyldes, det der foregår, ikke? Men det er jo ikke det samme, som måske i virkeligheden ved at få noget af, hvis skyld det er. Fordi tit er der jo mange, mange forskellige ting, der spiller ind samtidig. Mm. Så derfor det er nok svært at hænge det op et enkelt sted, selvom man godt kan lide det, kunne man sige. Ja, men det behøver vi heller ikke. Det må godt være komplekst, ja. Jeg kan godt lide sammenligning med det der med vikingerne, og det var, jeg så ser det for mig. Der var noget med, dengang de kom til Italien, de stod, hvis jeg, de gled på deres skjolde nedad, og de så så forfærdelige ud, fordi de altid havde været gigter på krøllet, og jeg ved ikke hvad. Så italienerne blev simpelthen så forskrækket for, om de stak af. Så det er, altså, det, der er mange historier om, hvordan det egentlig vil sige det der. Ja. Men det, jeg synes, når man skal kigge på vores unge her, det er jo alt det der med pravde lokker hver gang. Det kan jeg godt se, fordi det er jo også helt formidabelt. Se en fest at have, ikke? Det er jo helt fantastisk. Ikke? Og meget af det handler jo sikkert om, i første række, om at altså, hvis ikke man kan komme med i mange af de andre programmer, ikke, kunne man sige, altså Paradise Hotel og så videre, så er det her måske en anledning til at være med alligevel. Ikke? Altså, der er jo ikke noget at sige til, at man måske bliver lokket en lille smule på den måde. Men jeg synes, at man sådan tænker lidt over, jamen hov, er det nyt, er det ikke nyt det her? Som man sådan ligesom tit gør, ikke? Har det altid været så slemt, som du sagde, ikke? Eller har det været helt anderledes før? Jeg synes, man skal være meget opmærksom på, at det er anderledes. Og det er egentlig det, det handler om. Er det det? Det er anderledes, ja, på nogle måder. Fordi, altså, jeg husker jo også tilbage sådan i min ungdom, da man havde gymnasiefester, og hvad det var, folk drak sig så stive, at de skulle køres hjem i ambulance. Den slags ting har jo altid sket. Men der er nogle andre sammenhæng. Det indgår i en anden sammenhæng i dag. Det er egentlig, jeg synes, det der er spændende at prøve at finde lidt ud af. Fordi, altså, i de gode gamle dage der var det jo noget med, at nu skal vi altså drikke, de voksne skal ikke bestemme, og nu skal de i hvert fald hoppe, render hoppe, og så går vi bare til den. Ja, så der var også en oprør i det på en anden måde. Der var også en lille oprør i det. Det er måske ikke så politisk formuleret, men der var jo en eller anden form for oprør i det også, kunne man sige. Men i dag er det noget lidt andet. Det er fordi, i dag handler det måske nærmere om, at det er, hvad skal man sige, det er sjovt. Og det er jo egentlig meget rart, ikke? Altså, tingene foregår, fordi det er sjovere, ikke fordi man skal gøre oprør med nogen på en eller anden måde. Men altså, på en eller anden måde, så handler det her om noget lidt andet, fordi der er sket nogle forandringer med hensyn til det der med at være ung, ikke? Fordi, altså, vi ved det jo alle sammen, fordi vi hører det hele tiden, og der bliver snakket om det, og alle journalister skriver om det, ikke? Men altså, der var et eller andet med det der 68-oprør, der lavede op på verden, ikke? Og de, på en eller anden måde, altså, jeg har det jo lidt sådan, når jeg skal drille folk, så siger jeg, altså, jeg tror i virkeligheden, 68 havde mere betydning for vores samfundsudvikling i 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig, der gik de tilbage og lavede det, de havde gjort før. Men 68 førte jo til en helt anden måde at tænke og forstå mange ting på, fordi det var ligesom lidt et brud med den der autoritære verden, ikke? Det var sådan tanken om, at nu skal unge rigtig nok selv have lov at bestemme, og de skal have et ansvar selv, og de skal bestemme selv. Og det har været en kolossal udvikling, der har fået. Ja, den er vidunderlig på mange måder, fordi det er jo meget, meget sjovere at være ung nu, end det var før i tiden, ikke? Unge før i tiden var også rystende kedelige, ikke? Så det er på den måde, er der sket mange ting. Men Svend Mørk, du er jo selv gammel 68'er. Ja, det er nemlig det. Det er derfor, jeg prøver at sige. Og det, der sådan set er det gode ved det, der skete, det var jo sådan set, at det netop blev lagt op til, at unge sådan set selv skal bestemme, hvad de egentlig gerne vil, og hvad de synes er sjovt og den slags. Og der kan man sige, at her er der jo egentlig valgt noget. Man kan sige, at det her er en form for en ungdomskultur, som har valgt ligesom at sige, men det er jo egentlig en meget skæg måde at have det på. Og det er ligesom det centrale. Der er en forskel på denne her måde, det foregår på her, og hvad det problem har handlet om før. Men de drikker stadigvæk, fordi det gør andre mennesker jo også. Unge er jo ikke anderledes end alle andre mennesker. Men den her fortælling om, at 68'erne, de satte gang i det her store frigørelsesprojekt, I drak jo også en kæp i øret. Hvordan hænger det sammen med oprør og frigørelse og drikke sig fuld? Altså om det så er 1968, eller om vi snakker 2014? Nej, jeg tror ikke, man skal tænke det sådan. Jeg tror, man skal tænke på, at alle, hvad skal man sige, former og måder, som vi organiseres på, indeholder også sine egne problemer. Det vil sige, der følger nye problemer med. Altså det der med at ligesom pludselig at anerkende unge, og synes, de er både søde og sjove, og børn også selvfølgelig, ikke? Og anerkende børn, i stedet for ligesom at sige, far bestemmer det hele. Og den slags er jo en fantastisk udvikling, ikke? Og det vil sige, på den måde er det jo rigtig godt, det der er foregået. På den anden side følger der nye typer problemer med. Det er det, man skal være opmærksom på. Det gør, at vi ikke smider med så mange brosten mere, som vi gjorde dengang, ikke? Men der følger nye problemer med den nye måde at fungere på. Og ved siden af dig sidder en af de her gymnasieelever, som vi faktisk snakker om. Hun sidder og har smilet et stykke tid ved de ting, du har sagt. Det er dig, Puk Rasmussen. Du er 20 år og går i 3. G. Og du har været i Prag med gymnasiet, da du gik i 1. G. Og med på en telefon har vi også Lene Madsen, der er mor til Cecilie, som har været med på skitur og druktur til Prag alle 3 år i gymnasiet. Velkommen til jer begge to. Tak. Hvis vi starter med dig, Lene Madsen, hvor meget blander du dig i, at din datter tager til Prag og drikker sig fuld? Og hvor bekymret er du egentlig? Jeg synes ikke, at jeg har været så bekymret for det, fordi i hendes klasse har der været et rigtig godt sammenhold, og de har passet rigtig godt på hinanden. Og så synes jeg også, at man som forældre jo skal lære sit barn at tage ansvar for sit liv også. Og vise, at man kan godt også have det sjovt, uden at der er alt for meget alkohol med inde i det. Men... Og lære at finde sin grænse også. Hvornår skal jeg stoppe og stadigvæk synes, at nu er det sjovt stadigvæk. Jeg har altid sagt, det er altså sjovt at være med til hele festen, end hvis jeg skal komme og hente dig lige i starten. Det vil være rigtig sur over at høre hver gang. det er et godt råd ellers. Men Lene, hvilke forestillinger gør du dig om, hvordan din datter opfører sig på sådan en tur her? Hvor fuld tror du, hun bliver, for eksempel? Ja, det er jo ikke... Altså, nu har jeg jo skulle hente hende et par gange i gymnasiet, hvor hun har drukket sig i hegnet, hvis vi skal sige det sådan. Og der har hun jo været rigtig ked af det bagefter, men jo også glad for, at mor kommer og henter hende, når det så endelig går galt. Og jeg har også sagt, at det ikke er sådan flovt, når man så møder op i gymnasiet om mandagen. Nej, for alle de andre bliver også hentet, når de har drukket for meget. Ikke? Så jeg ved ikke, altså, jeg synes ikke, at... Selvfølgelig vil jeg være ked af det, hvis det var, hun kom ud i noget kriminalitet. Det ville jo være endnu værre. Og i hårde stoffer. Nogle af de unge i Prag er jo blevet snuppet af politiet, fordi de har begået røveri her i nat. Jamen, sidste år var der nogen, der blev stukket ned. Der var jo noget kriminalitet involveret. Ja, altså jeg har ikke hørt om sådan noget, når Cecilie har været på sin gymnasierejse. Det har jeg ikke. Puk, du er som sagt selv gymnasieelev, du går i 3.G. Du har været med på sådan en tur her, da du gik i 1.G. Altså, er det her noget, hvordan diskuterer I det her sådan internt blandt gymnasieelever hos dine venner? Er det sådan noget, I snakker om, sådan, ej, nu må vi måske også lige prøve at opføre os ordentligt, eller er det bare, at den skal have fuld smadre alt, hvad den kan hele tiden? Altså, i forhold til Prag, eller sådan, især efter sidste år, hvor mine klassekammerater jo også var afsted, dengang jeg gik i 2.G, hvor de faktisk var nogle af de uheldige, som var med i den bus, der væltede på vej dernedad, eller sådan, var der samme tilgang til det at tage til Prag, som der var i 1.G, netop det, at vi passer på hinanden. Vi skal have det rigtig sjovt. Vi skal drikke os fulde og feste rigtig meget, men vi skal også se en del af Prag, og vi skal også opleve, hvordan det er at være en del af en rigtig flot hovedstad, som Prag jo er på mange punkter. Og det var rigtig chokerende at opleve og høre om, i hvert fald også, når man sad herhjemmefra, at der skete så mange forfærdelige ting. Men jeg var heller ikke et øjeblik i tvivl om, at der ikke var nogen af mine klassekammerater, som var en del af det. Netop fordi der både som forældrene, vi har med her, også snakker om, var et rigtig godt sammenhold, samtidig med, at man ikke var et øjeblik i tvivl om, hvad man skulle gøre, når tingene gik galt. Så jeg tror måske, at vi har fat i en minoritet af de unge, som tager afsted til Prag, som gør nogle ting, som er rigtig, rigtig uheldige, og kommer ud for nogle rigtig uheldige ting. Og det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, men jeg tror ikke, at det afspejler hele den danske ungdom, som den ser ud i dag. Nu peger du på, at det er en minoritet, som går amok. Vi skal passe på med ikke at stemple alle de unge i Prag som vikinger, der går berserkergang. Ja. Men drikker man på samme måde, når man for eksempel tager til Prag, da jeg gik i gymnasiet, var det Lourdes del Mar og Calella, som hvis man drikker herhjemme? Altså man kan jo sige, at det er mere intensivt. Man har jo fri en hel uge, ligesom når man tager på Roskilde på et eller andet punkt. Eller sådan. Man skal ikke op i skolen næste dag, man skal ikke lave en masse afleveringer til netop den uge. Man skal ikke tænke på en masse ting, og på den måde kan man sige, at det er mere intensivt. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det går vildere for sig end en fredag eller en lørdag aften i byen. Det sker bare over flere dage. Jeg skal lige spørge dig igen, Svend Mørk, fordi det man jo også, altså noget af det, vi ofte taler om, når vi taler om unge mennesker i gymnasiet, så er det, at der er et forholdsvis stort pres på dem, der skal præsteres, der skal træffes mange beslutninger, de er stressede, de sover dårligt om natten, det er ikke mere end en måneds tid siden, vi havde de overskrifter i medierne senest. At, tror du, det spiller ind på behovet for en eller anden form for, ja, sådan en ventil, der tager trykket en gang imellem, fordi dengang jeg gik i gymnasiet, jeg sov glimrende, jeg sov mere end nogensinde har gjort i mit liv. Ja, præcis. Og jeg drak, men ikke på den her, sådan, ikke på sådan nogle ture, det havde vi heller ikke penge til dengang i øvrigt. Men altså, er der sådan et eller andet spænd mellem presset, de er underlagt i hverdagen, og så behovet for den her slags ture? Som jeg startede med at sige, der er jo mange ting, der spiller ind. Men jeg er nok en af de ting, jeg vil give en mindre plads. Jeg har altid haft lille sådan forbehold over for den måde at tænke på. I kender det også fra det der med ungerne, der kører for hurtigt. Hvor man finder, at nu skal de have en racerbane, så de kan køre rigtig hurtigt. Og så er det presset af dem, ikke? Og så kører de selvfølgelig dobbelt så hurtigt hjem derfra, for nu er de blevet rigtig dygtige til det, ikke? Der er en fejlagtig tænkning i det her, synes jeg altså, i retning af, man tænker som sådan en eller anden ventilmodel her, der skal fungere, ikke? Jeg tror, man skal kigge meget, meget bredere ud og kigge lidt på, hvad er det egentlig for et ungdomsliv, man har, og hvordan fungerer fungerer, kammeratskaberne og vennerne. Og der synes jeg også, man skal være meget mærkt. Nu havde vi jo moren inde her. Hun er måske med i den anden ende. Ja, godt. Og så man siger, det er jo også rigtigt nok. Altså forældrene har jo rigtig godt forstået det her med at være gode venner med deres børn, ikke? Og kammerater og anerkendelse og sådan nogle ting. Ikke? Samtidig kan jeg også sidde sådan lige og tænke en lille smule, lad os lige se på det der mønster omkring forældre, kammerater, ikke? Hvordan det fungerer. Fordi det er klart nok, i et eller andet alder, så kan man sige, så rykker nok ens opmærksomhed lidt fra forældrene over til kammeraterne. Men det er også en træning, vi udsender børn og unge for. Ikke? Vi træner dem jo i at være kammeratfikseret hele tiden. Og det her kammerat er jo formidabelt nødvendigt, når man kommer op her i gymnasiet, ikke? Og man skal finde ud af, hvordan man skal håndtere en masse umulige skolelærer og hvad det ellers er. Ikke? Så har man altså brug for nogen til at snakke om de her ting med. Og det vil sige, på langt hen ad vejen, så sker der masser af ting i ungdomslivet, som kræver, at man har nogle gode venner at snakke med. Kunne man sige. Det er rigtig vigtigt. Ikke? Men samtidig skal man aldrig glemme, at hvis man har mange gode venner, så bliver man også meget, hvad skal man sige, låst fast eller afhængig af dem. Ikke? Jeg bruger selv det udtryk, at man ligesom reproducerer sig selv igennem vennerne. Altså man bliver ligesom ens kammerater, lad os nu sige det sådan, og man vælger de kammerater, der er ligesom ens selv. Så det vil sige, der er ligesom det der spil, vi også var inde på, jamen hov, er det alle, er det ikke alle? Nej, selvfølgelig, det er jo ikke alle. Mange hygger sig kolossalt godt sammen. Ikke? Men det er klart, hvis man er fanget ind i de der sammenhæng. Ikke? Og der skal vi lige have det der spil ind, nemlig fordi vi kan sige, på den ene side så, okay, langt ind ad vejen snakker med forældrene om tingene, og forældrene understøtter en, ikke? Og så kommer man op i kammeratskabsgruppen, ikke? Fordi det er andre temaer, man tager op. Det er andre ting, man snakker om, kunne man sige. Og så bliver forældrene sat lidt ud på et sidespor. Og derfor tror jeg, langt hen ad vejen, så handler det her jo ikke så meget sådan set lige om, hvad skal man sige, forældrene som sådan, eller hvordan de synes, og hvad de tænker, og hvad de mener. Ikke direkte, ikke umiddelbart. Men et sted, det her er godt ved drille, hvis I vil gå videre med den. Fordi på den anden side, så hører jeg også her en meget sød mor her, som holder, elsker sin datter. Det er der ikke tvivl om et sekund, ikke? Men det er også som om, at det her med at have selvansvar er noget fuldstændig abstrakt. Det er ikke knyttet rigtigt til noget. Jamen, jeg tror på hende. Jeg henter hende nogle gange, hvis det går galt, ikke? Men jeg tror på hende, ikke? Og jeg har den opfattelse, at mange forældre i virkeligheden måske er lidt mere ængstlige, kunne man sige, end denne her mor er, ikke? Fordi man altid, hun er også det ængstlige, hun bare tænker, hun er kriminel, ikke? Men altså, der er en ængstlighed til stede, fordi man egentlig godt er klar over, at man egentlig ikke har den indflydelse, som man tror, man har, kunne man sige. Den er røget over til kammeraterne, og man ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op her. Lene Madsen, mor til Cecilie, den skal du selvfølgelig have lov til at svare på. Som forælder har man ikke så meget magt over børnene, som man tror, det er gruppedynamikken og vennerne, der er alfa og omega, blandt andet, når det handler om drukkultur. Hvad siger du til det? Ja, det er sikkert rigtigt. Hvor meget tror du, din datter Cecilie, hun lytter til dig? Altså sådan reelt lytter til dig? Ikke bare ja, ja, mor? Ja, det ved jeg ikke, hvor meget jeg kan sige i procent. Hvor meget det kan være. Men hun ved i hvert fald, at jeg er der for hende, når det så går galt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man er der. Men er det, du skal vel forhindre hende i... Ja, men jeg kan vejlede hende, og jeg kan sige, det er, prøv at finde din grænse for, hvor meget du kan tåle, og lære af det, hvis det er gået galt første gang, så lærer jeg det næste gang. Puk Rasmussen, du er selv gymnasieelev, 20 år gammel, går i 3.G. Hvor meget lytter du til dine forældre i forhold til dine kammerater, og det at være en del af det her ungdomsfællesskab? Altså nu kan man sige, jeg er måske et lidt svært eksempel, fordi jeg flyttede hjemmefra for 4 år siden. Men jeg synes, det er ret tydeligt, at de, der startede 1.G, som havde nogle forældre, som direkte forbød eller bad deres sådan unge om at drikke mindre eller meget behersket, det var netop dem, som gik, vil man sige, over på den forkerte side og kastede op på lærerværelset og formåede at drikke sig rigtig fulde. Fordi det var dem, som havde forældre, de ikke ærligt kunne snakke med om, hvad der foregik til festerne, hvor meget de egentlig drak. Og forældre, de heller ikke turde ringe til, når det så var, det gik galt. Og jeg synes, der er en meget direkte sammenhæng mellem, hvad er det for en bund, man ligesom har fået lagt hos sine forældre, når man starter gymnasiet eller starter på en hvilken som helst anden ungdomsuddannelse, i forhold til, hvor meget man ender med at give slip og drikke sig fuld. Eller sådan. Og jeg tror måske i virkeligheden, at det handler om, at hvis man har en eller anden form for ærlig kommunikationskæde med sine forældre, så ender man også med at blive en af de ansvarlige, som rent faktisk er dem, som rent faktisk går ind og hjælper sine veninder eller sine venner og tør brækket op på lærerværelset og sørger for at få vedkommende ordentligt hjem. Ikke? Det er en dårlig mandag morgen. I skal have tak for, at I kom på besøg også. Tak på telefonen. Var det Lene Madsen, der altså er mor til Cecilie, som har været med på sådan nogle drukture her til Prag. Og i studiet var det Puk Rasmussen, elev i 3.G, og derudover også regionsformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Svend. Svend Mørk, ungdomsforsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Tak fordi I kom på besøg begge to. Og Gertrud, det her det er jo et emne, vi fortsætter med de næste timer. Hvis du lytter med derude, så kan du skrive ind og give din holdning til kende. Kan man overhovedet være en del af det større ungdomsfællesskab, uden at være en del af alkoholfællesskabet? Har du erfaringer med at melde dig ud af det her alkoholfællesskab, så skriv ind til os på 42 624 7. Ja, vi vil jo også gerne høre fra dig, hvis du er forældre, og måske har gjort dig et eller andet super god erfaring, som lige virkelig var det, der ramte rigtigt hos dit teenagebarn, som gjorde, at du måske synes, at de er endt et fornuftigt sted, hvad drukkultur angår. Så kan det jo være, at du kan dele et godt råd med vores andre lyttere. Det var altså på 42 600 247. Hvis man skal have noget, der lugter lidt af socialisme, så bliver man altså nødt til at være meget velhavende først. Og det er vi ikke lige i øjeblikket, så socialismen, den er sådan, det der socialistiske, meget sådan solidariske samfund, det har vi ikke råd til længere. Cordua og Steno på Radio 24/7. Og det får vi først, når vi har fået Danmark trukket sikkert gennem krisen. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Politiske kommentator Jarl Cordua vender sammen med journalisten Torben Steno tidens politiske problemstillinger. Lyt med hver torsdag kl. 10 på Radio 24/7. Og sørge med, om det så ikke er blevet tid til en tur over i businessverdenen. Man skulle måske tro, at finanskrisen havde lært bankbosserne, at det her med store bonusser, det måske ikke altid falder i sådan super, super god jord, når først de bliver offentligt kendte. Men ikke i Storbritannien, hvor storbanken Barclays har valgt at udlodde milliarder kroner i bonus. Jeg kan sige god eftermiddag til Lykke Aarstrup Lunde. Goddag, Lykke. Goddag, Gertrud. Hvor mange milliarder taler vi om, at medarbejderne i Barclays, de kan se frem til? Jamen, man havde forventet, at de ville varsle bonusser for 18 milliarder kroner, men det endte altså med at blive små 22 milliarder kroner, som man drysser ud over selskabets ansatte. Og det er et beløb, der er næsten tre gange større end den udbyttebetaling, man laver til bankens aktionærer. Topchefen selv, ham der hedder Anthony Jenkins, han siger selv nej tak til bonus for 2013. Men altså, hans grundløn ligger også på 10 millioner kroner, og så ville han i realiteten kunne modtage op til 250% af 10 millioner kroner som årlig bonus. Men altså, han har valgt at sige nej tak i år, fordi han synes alligevel, at der var nogle ting, som måske ikke var så fede, at han synes, at han skulle have den bonus, som bestyrelsen ellers havde tilbudt ham. En sparsommelig mand med andre ord. Har man haft et sådan særligt forrygende år hos Barclays, siden de er så rundhåndede med milliarderne? Nej, det har de faktisk ikke, og de er også i gang med et stort spareprogram, hvor man skal fyre omkring 10.000 medarbejdere sådan på verdensplan. Hvor omkring de 7.000 jobnedlæggelser, de bliver i Storbritannien, og halvdelen af de her fyringer, de er allerede annonceret. Men altså, man er i gang med en stor sparerunde, og man lukker også filialer, som vi også kender herhjemme fra både Nordea og Danske Bank. For 2013, der var sådan det samlede resultat ringere, end det var i 2012. Resultatet før skat faldt 32%. De justerede driftsindtægter, de faldt 225 millioner kroner i forhold til året før, osv. Altså, der er en del ting, som ikke kører fantastisk. De har lavet nedskrivninger og hensættelser for omkring 3 milliarder pund, og så har de også været i søgelyset i en sag om noget svindel med valutahandel. Det er en stor sag, vi også har snakket om før, og en sag om skatteunddragelse fra amerikanske statsborgere i schweizisk bankkonti og sådan nogle ting. Så der er nok at tage af, hvis man var, som man skulle skære i bonusen, eller argumentere for, at bonuser ikke skulle udbetales. Men altså. Ja, fordi jeg tænker sådan umiddelbart, altså hvis jeg havde rodet min virksomhed, min arbejdsgiver ud i diverse søgsmål og den slags ting, så tror jeg altså ikke lige, at det er bonus, jeg vil stå til her i butikken. Hvem er det, der bestemmer, at man I har gjort det rigtig, rigtig dårligt, men I fortjener alligevel et skulderklap. Hvem træffer den beslutning i sådan en bank? Jamen, det er jo noget, man beslutter. Altså, det er jo alt efter, hvordan, hvad skal man sige, strukturen er lavet i banken, om det er på hvad hedder det, direktionsniveau, og man beslutter de her bonusser, og man så indstiller til bestyrelsen til, at det bliver udbetalt til forskellige medarbejdere. Det kommer an på, hvordan man lige har skruet det sammen i banken, men altså, det er jo selvfølgelig et eller andet sted på topniveau, og så ned igennem organisationen, at man så kan give de her bonusser, alt efter, hvordan bonusprogrammet er skruet sammen. Nu er der selvfølgelig lagt nogle lov på fra EU's side, hvor meget man må udbetale i bonus. Det er op til en års løn, man kan få, alt efter hvor meget man så ligesom, man kan få godkendt hos bestyrelsen, man kan få det dobbelte af det, hvis det er det, man synes, at ens medarbejdere, de står indstillet til. Men et eller andet sted er det jo bestyrelsen, og så i sidste ende, så skal aktionærerne jo godkende det også på en generalforsamling. Ja, man skulle have taget arbejde i en bank. Tak for det, Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Her om et par timer, der lukker vi som sædvanligt aktiemarkederne kl. 17.30. I den kommende halve time, der skal vi faktisk lige her på den anden side af et nyhedsoverblik, der skal vi som ind. Vi skal tale om menstruation, og de her, hvis det går ondt i ørerne at høre om den slags, så må du holde dig for dem i de 10 minutter, det kommer til at vare. Det skal simpelthen handle om menstruationskopper og om hvorfor der ikke sådan rådgives så meget i, hvordan man bruger en sådan, som der rådgives i, hvordan man bruger bind eller tampon som mænd. Men først et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den første andelsboligforening, Engskoven ved Aarhus, har nu fået rettens ord for, at Jyske Banks rådgivning har været så dårlig, at banken skal annullere en renteswap-aftale. Det afgjorde retten i Viborg i dag, og retssagen er den første af sin art af en lang række lignende sager, hvor andelsforeninger samlet har tabt milliarder på de såkaldte renteswap-aftaler. Men sagerne er blevet trukket i langdrag, og derfor kan det være for sent for andre foreninger at følge Engskovens fodspor, da de enten falder for den såkaldte forældelsesfrist, eller måske allerede er gået konkurs. Formanden for andelsforeningen Lund Poulsen vil derfor have politikerne på banen. Jeg har lavet et indlæg til statsministeren og til Folketingets partier med en beskrivelse af situationen, hvor jeg gør gældende, at landets politikere må lave loven om, således at forældelsen for disse sager ophæves. Jyske Bank har meddelt, at de anker afgørelsen, men som Lund Poulsen siger, så har banken ikke en kinamands chance for at vinde i landsretten. Den 54-årige Sam Mansour, der er sigtet for at opildne til terror, er netop blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved retten på Frederiksberg i København. Han har ifølge politiets anklager opildnet til terror på de sociale medier. Han hed tidligere Said Mansour, men har nu skiftet navn til Sam. Mansour er tidligere dømt for opildne til terror, noget han fik en dom på 3 år og 6 måneder for, som den første under den dengang nye terrorlov. Sam Mansour afviser anklagerne. Man skal ikke regne med, at de syriske fredsforhandlinger fører til nogle aftaler. Det vurderer lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, Peter Seeberg. De syriske parter mødes i morgen med repræsentanter fra Rusland, USA og FN. Dialogen mellem oprørerne og det syriske regime er fortsat betændt af beskyldninger og uenigheder. Og også Rusland og USA går ind i forhandlingerne med forskellige interesser. Peter Seeberg forventer derfor ikke det store resultat af forhandlingerne. Der kommer nok ikke rigtig noget ud af det, i hvert fald ikke på kort sigt. Jeg synes alligevel, at man skal hæfte sig ved, at der trods alt er forhandlinger. Og det man jo også kan bruge det til, er at sige, at hvis nu der absolut ingenting kommer ud af det, så kan det også på en eller anden måde tvinge de internationale aktører, altså Rusland og USA, til at fortsætte drøftelserne i et andet regi. Det tyske politi har sigtet 10 mennesker i forbindelse med den skæbnesvangre musikfestival Love Parade i byen Duisburg i 2010, hvor 21 mennesker døde, da der udbrød panik blandt publikum. Der opstod uro blandt de fremmødte til festivalen, og det endte med, at folkemasserne trampede en række festivalgæster ned. 4 af de sigtede var ansatte af festivalen, mens 6 var ansatte af de lokale myndigheder. De er sigtet for uagtsom manddrab. Og så et kig på vejret. Eftermiddagen byder på lidt eller nogen sol, men der kan også komme en byge ind imellem. Temperaturer omkring 5 grader, og så blæser der en lidt til frisk vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Jeg ved ikke, om du har hørt om en menstruationskop er. Nu rækker jeg lige ud her over studiebordet, og så får jeg stukket ind i hånden. Tak skal du have. Det er nemlig sådan en silikone. Tænk, forestiller jeg mig et eller andet her. En lille kop. Som man kan bruge som et sundere, et billigere og et mere miljøvenligt også alternativ til tamponer og bind. Alligevel så bliver der ikke oplyst lige så meget om de her kopper og om, hvordan man bruger dem, som det bliver oplyst om, hvordan kvinder og unge piger, der får deres første menstruation, hvordan de kan bruge bind og tampon. Og jeg kan byde velkommen til dig, Susanne Hede. Du er, det er på en telefon, det er sådan, ja. Der, så er det tændt. Hej Susanne, nu kan jeg høre dig. Du er formand for Faglig Selskab for Sundhedsplejersker. Ja. Og her i studiet siger jeg velkommen til Charlotte Wilken Jensen, der er speciallæge i gynækologi. Velkommen til dig også. Tak. Du er leder af Sex- og Samfundspræventions- og Rådgivningsklinik. Og Charlotte, det er dig, der har haft den her menstruationskop med i studiet. Det er første gang, jeg holder sådan en her i hånden. Kan du fortælle mig, hvordan den fungerer? Jamen, den fungerer på den måde, at man jo sætter den op, sådan en tredjedel, to tredjedel op i skeden. Når man sætter den op, skal man folde den sammen og føre den op. Og så når man slipper taget i den, så folder den sig ud, og så fylder den hele skeden ud. Når menstruationsblodet så kommer ud af livmoderen, så samles det ned i koppen. Og den er en størrelse, så den kan virke 12 timer. Altså man kan få hele dagen, skifte den, tømme den om aftenen og have den på hele natten. Altså det jeg jo sådan umiddelbart lige tænker med den her, det er, så skal man... Altså, ej, jeg håber altså ikke, der er sarte ører, alt for sarte ører, der lytter. Men altså... at det kan lidt blive noget fedt og noget gris at sidde og skulle administrere sådan en her. Hvorfor er den her så godt et alternativ til for eksempel Tampax? Jamen, en af grundene er, at den aldrig bliver farlig. Altså en Tampax, der sidder alt for længe, ved vi jo i sjældne tilfælde, kan give voldsomme infektioner, der kan blive faktisk livsfarlige for kvinden. Det er ikke noget, vi ser ret tit, men det er en risiko. Der er også mange, der synes, at tampaksen er ubehagelig. Den er jo god til at suge væske til sig, og det er ikke bare blodet, det er også alt andet væske, der er i skeden. Så derfor kan man føle sig vældig tør og irriteret. Der er mange, tror jeg, der også tænker som du, at det nok er noget gris. Og jamen, det er jo noget med, at man rører ved sig selv, man kommer til at røre ved sit blod, man skal stå og rense koppen, når den skal tømmes, og det er på en anden måde, end at tage noget, enten et bind ud af trusserne, eller tage en tampon ud og kassere den. Mm. Gertrud, må jeg prøve at holde den? Altså, den er, jeg troede faktisk, det var noget, der mindede om en kop. Jeg har kun mødt en person, der brugte sådan en hippie-agtig dame, og da hun sagde kop, så tænkte jeg, okay, men det er jo faktisk bare sådan en lille silikonesag, men man genbruger den. Ja, det er jo det, der er fidusen ved den. Altså, det er jo også derfor, at økonomien i den er vældig god. Altså, tamponer og bind, hvis man skal bruge de gode slags, det er dyre. Og hvis man bløder meget, så bruger man mange tamponer og mange bind. Der er også forskel på, hvor meget blod den enkelte kvinde kan holde ud og se sit bind, ikke? Så hvor tit man skifter og den slags ting. Men rent økonomisk, den er fra Netto, som havde den på et tidspunkt til spotvarer og til en tier. Vi har ringet rundt til nogle forhandlere, og det viser sig, at der bliver solgt flere og flere af de her. Den største forhandler, World Care, har oplevet en stigning på 138% i salget i løbet af de sidste 2 år. Charlotte, eller Susanne Hede, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejerske, det må der være en grund til. Hvorfor er de så smarte, de her menstruationskopper? Jamen, de er i hvert fald blevet meget mere smarte, fordi der har været en model, som man har kendt til tilbage i 80'erne, og det var ikke sådan specielt smart en. Men der er kommet så nogle nye smarte nogen, og de er bestemt en ting, man også kan bruge. Men de er ikke så kendte endnu. Nej, og det er nemlig det. Altså, nu har der så været en stigning, men de fleste kvinder bruger sådan mere, hvad kan man sige, traditionelle metoder. Susanne, når I sådan, hvad kan man sige, oplyser om hvilke midler man kan benytte sig af, når man har menstruation, hvad er det så for en respons, I får på menstruationskoppen? Det har jeg ikke lige selv personlig erfaring med, men det er jo sådan set piger, der går i 5. klasse, som får den her undervisning første gang af sundhedsplejersken. Og de fleste af dem, de siger ad, og så er det sådan, at så får de lov til at røre ved bind og tamponer. Og det er jo meget tit af det, man har til rådighed, fordi der er nogle firmaer, der sender det gratis. Så det vil sige, at når sundhedsplejerskerne er ude og tale med de her unge piger, så har de ikke en menstruationskop med? det har ikke ret mange af dem, fordi at sundhedsplejersken skal købe den for de der skolepenge. Og det kan man sagtens, men det er sådan ret nyt, at den der smarte model af en kop er kommet til på markedet. Altså, der har været fokus på det sidste år, og der har vi skrevet om det på vores hjemmeside. Og, men før det, der var det jo ganske få, der brugte det. Og når det ikke er noget, man lige har inden, der kommer ind på lystavlen, så er det ikke bare lige noget, man selv finder på at tage op, hvis man ikke kender det Susanne ret godt. Bind og tamponer, det får I sygeplejersker, sundhedsplejersker med. Det får I gratis fra forhandlerne, og så giver I det gratis til skoleelever, når I skal oplyse om den her slags, men ikke menstruationskopper. Hvor meget betyder det for oplysningen om menstruationskopper? Jamen, det gør der selvfølgelig, at der er en skævvridning. Det siger sig selv. Men det har været sådan i mange år, at nogle firmaer sender gratis ting. Og så er det jo sådan, at man tager det, der lige ligger foran en, og bruger det. Og hvis der ikke er sundhedsplejersker, der selv har brugt menstruationskopper, eller kender nogen, der har brugt nogen, så er det ikke din viden, der har været oppe i tiden i mange år. Men der er kommet fokus på det igen. Og jeg ved også, at der er en del sundhedsplejersker, der har købt de der fra Netto til en 10'er. Det var jo et rigtig godt tilbud. Det findes rundt omkring, men ikke så hyppigt, som det måske burde. Charlotte Wilken Jensen, når nu den her menstruationskop både er et billigt og et miljøvenligt og et sundt alternativ til tamponer og bind, hvordan kan det så være, at heller ikke Sex og Samfund egentlig sådan anbefaler i den forstand at bruge den i stedet for de mere populære midler? Altså, vi bruger ikke ret meget energi i Sex og Samfund på at oplyse om, hvordan man gebærer sig, når man har menstruation. Det er sådan en viden, som vi regner med, at kvinderne får andre steder fra. Men kunne du tænke dig, at den blev mere udbredt? Ja, altså, jeg er ligeglad, vil jeg sige. Fordi reaktionerne er jo forskellige. Vi snakker med nogen, som har prøvet den, som er vældig begejstrede. Vi ser hos kvinder, vi lægger kårspiraler på, som jo får 50% øgning af deres blødning. Og derfor også en 50% øgning af udgiften til bind og tamponer. De bliver vældig glade for koppen, fordi så slipper de for alle de her bind og tamponer. Vi ser også nogen, der synes, at det var altså ikke dem. Det var, der var for meget med at røre ved sig selv, og det kom for tæt på. Ligesom, men det er vel en meget god ting, fordi vi mænd har jo ikke noget imod at røre ved vores tissemænd. Er det ikke meget godt, at unge piger også lærer at røre ved sig selv i en tidlig alder? Jo, det synes jeg bestemt, det er. Men det er ikke noget, der er specielt populært, og det er jo helt fra barndom, som du selv siger. Små drenge, de går og piller ved deres tissemænd i helt væk, og det bliver ved, til mændene bliver voksne. Og det gør kvinder altså. Det må de jo altså gerne holde op med på et tidspunkt, ja, at sige. Det er jo ikke noget, som på samme måde. Altså, pigerne får at vide, at de skal lægge hænderne op over dynen, ikke? Og det er slet ikke på samme måde udbredt, at man gør det. Vi opfordrer meget til det, både at man kigger sig selv på sig selv med et spejl, og man rører ved sig selv. Når vi lægger en spiral, så siger vi til kvinderne, du kan selv føle, om tråden er der, ved at stikke to fingre op. Og der oplever vi alt for tit, at kvinderne siger, ej, det kunne jeg da ikke finde på. Jeg tænker, den her sundhedskop, det er en god ting. Sundhedskop. Og det er fordi, jeg tænker, åh, den er så god. Menstruationskop, det er en god ting, fordi det kan lære kvinder også at røre ved sig selv. Ja. I stedet for, at det er et tabu. Så er det simpelthen vejen til måske et bedre forhold til sin egen krop. Endda, I skal have tak for, at I var med på en telefon. Var det Susanne Hede, der er formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, her i studiet Charlotte Wilken Jensen, speciallæge i gynækologi, og derudover også leder af Sex og Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik. Tak fordi du kom på besøg. Jeg går ind for absolut religiøs frihed. De er begge mønsterbrydere. I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn, end i djævelens navn. De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før. Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg synes sgu, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede? Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard sammen med digteren Yahya Hassan. Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Lyt til mikrofonholder. torsdag kl. 12 her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede nu vil høre Kurt Vestergaard møde Yahya Hassan, så kan du hente udsendelsen på radio24syv.dk. Noget af det, vi diskuterer i dag, det er de her drukture, som gymnasieeleverne i anledningen af, at de har fået vinterferie, de er taget på til Prag. Det er noget, der virkelig giver ballade og ramageant. Altså nu er jeg selv lige kommet hjem fra 3 ugers ferie, og jeg må jo nok indrømme, at der er væsentligt mindre ramageant på programmet, når man tager på ferie som 33-årig, end når man tager på ferie som 17-årig. Ja, det må man sige. Og godt det samme i øvrigt. Men vi kunne godt tænke os at høre lidt fra, det skal jo sige, Rasmus Nordland skriver ind på 42600247, at han gerne lige vil have, at vi understreger, at det selvfølgelig ikke er gymnasierne, der arrangerer det her som sådan. Det er altså noget, eleverne de laver i deres fritid, og det skal selvfølgelig også siges. Men vi gerne høre fra dig, hvis du for eksempel er ung selv. Altså, hvordan kan man overhovedet slippe for det her fællesskab, der opstår omkring druk? Kan man godt være med i klubben, selvom man siger, ej, jeg skal bare have en sodavand eller en dansk vand, og så alligevel være med til festen eller være med i det sociale? Det kunne vi godt tænke os at få nogle input på. Og derudover også, hvis du som forældre altså sidder og kigger på de her nyheder og historier fra drukferier, det ene og det andet, den ene og den anden ungdomsdestination. Har du selv som forældre gjort dig nogle gode erfaringer? Hvordan har du snakket med dine teenagebørn om alkohol? Føler du, at du kommer igennem? Måske har du det gyldne tip, den helt rigtige formulering, der gjorde, at det blev en god og frugtbar samtale. 42 600 247. Og vi har allerede fået en lang række gode sms'er, blandt andet fra Bjørn Christian Sørensen, som vi har talt med og har med senere i programmet. Det handler om, hvordan han holdt op med at drikke, fordi han blev kristen efter at have levet det vilde ungkarleliv, fra han var 14 til 17 år. Men det er altså senere. Mm. Nu skal vi snakke om noget helt andet. For første gang kommer der nemlig flere indvandrere til Danmark, end der bliver født i landet. Ikke i 27 år har vi danskere født så få børn, som vi gjorde sidste år. Der blev født godt og vel 55.000 børn sidste år. Samtidig slår antallet af indvandrere rekord, og sidste år kom der 56.000 nye indvandrere til Danmark. Er den danske egenart truet, og risikerer etniske danskere at blive en minoritet i Danmark? Det mener du faktisk, Hans Olof Hansen, professor emeritus ved Københavns Universitet og forsker i demografi. Hvordan forudser du, at befolkningssammensætningen ser ud om 50 år? Ja, befolkningen kan jo være sammensat ud for mange kriterier, men det du efterlyser, det er tydeligvis etniske kriterier. Er det rigtigt forstået? Og det er jo en lidt kompleks størrelse, ikke? Jo. Altså, Der er dem, der bliver betragtet som majoritetsdanskere. Man kunne også bare sige dem, der er danske statsborgere lige nu. Er det dem, der er i overtal om 50 år, eller er det indvandrere? Det er jo vanskeligt at sidde her og regne på i hovedet, det må jeg sige. Men du har lavet regninger på det tidligere. Ja, det har jeg. Og det var et taleksempel, kan man sige, der startede i den 1. januar 2004. Og der delte jeg befolkningen op i to grupper, nemlig dem, der formelt var danske statsborgere, og dem, der var residente, men ikke danske statsborgere. Mm. Og så jeg på disse gruppers fertilitet, og der er det jo således, at de danske statsborgere, de havde en fertilitet under reproduktionsniveau, det vil sige, at deres vækstrate på det lange sigt er negativ. Mens den anden gruppe havde en reproduktion over 1, og dermed en vækstrate, der er positiv. Og det betyder jo så, hvis man gør nogle antagelser om flytningerne, fordi de bidrager jo også til befolkningsgruppernes vækst. Jeg tror, så vidt jeg husker, at jeg holdt flytningerne konstante, sådan som de så ud deromkring starttidspunktet, og så prøvede jeg at regne ud, hvordan bliver blandingsforholdet, så når vi når ud i fremtiden. Og der er jo slet ingen tvivl om, at ud fra de antagelser, som ligger til grund her, så vil gruppen af ikke danske statsborgere, de vil jo efterhånden komme til at dominere, og også komme i flertal. Men nu skal vi være klar over, at danske statsborgere, det er jo ikke noget entydigt begreb, fordi Men gruppen af danske statsborgere, de har jo en etnisk baggrund, som er meget som varierer meget stærkt. Mm. Og jeg er jo for eksempel dansk statsborger, selvom jeg har rødder i Iran. Jeg vil. Jo. Og ja. Og det er jo dem, der ikke er statsborger, som du tæller med. Ja. Ja. Og så kommer jo derudover også hvad hedder det, tildeling af statsborgerskab. Det er jo også en variabel i det her spil, og det er jo noget, som foregår løbende. Men som du nævner, så handler det her ikke kun om indvandring, det handler også om, hvor mange børn vi får. Ja. Hvordan ser fertiliteten ud blandt danske statsborgere i forhold til dem, der indvandrer til Danmark? Jamen, der kan jeg sige, at med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, de sondrer mellem den fertiliteten i alt, og der regnet ud som et gennemsnit fra 2008 til 2012, en samlet fertilitet på 1,82 barn per kvinde. Det er et gennemsnitstal, ikke sandt? Og indvandrerne, de har jo interessant nok, finder Danmarks Statistik, en samlet fertilitet på 1,73, altså lavere end gennemsnittet, det vil sige, at indvandrerne trækker faktisk ned i fertiliteten. Mm-hmm. Men så kommer vi til spørgsmålet, hvordan er indvandrerne så sammensat? Og der sonder Danmarks Statistik overordnet mellem vestlige og ikke-vestlige lande. Fra de vestlige lande, der har indvandrere en meget lav fertilitet. Den er helt ned på 1,54, mens den for ikke-vestlige lande er på, lad os se, 1,89. Men blandt de ikke-vestlige lande, der er så en gruppe, som især har basis i Asien. De har alle sammen en høj fertilitet. Nu regner man så, som ikke-vestligt land i Danmarks Statistik, så regner man også Bosnien-Herzegovina som et ikke-vestligt land, og de har så en meget lav fertilitet. Men alle de andre, og det drejer sig om Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia og Tyrkiet, de har alle sammen en fertilitet langt over to. Så det spiller også en stor rolle. Så det spiller en væsentlig rolle med hvilken tyngde de kommer til at optræde i befolkningen fremover. Men mange af disse mennesker, der lever her og nu og har disse statsborgerskaber, de vil jo så blive naturaliseret, altså blive lyst i kul og køl som danske statsborgere, og de vil også... nogen vil fortsætte med deres hidtidige statsborgerskab og få børn og børns børn. Der er nogle indviklede definitioner i Danmarks Statistik for gruppering. Men det korte af det lange er, at dem, der er statsborgere lige nu, vil udgøre et mindretal om 50 år. Ja, det kan man roligt sige, men du skal have deres efterkommere med. Ja, det er klart. Ja. Hans Olof Hansen, du har forsket demografi i årtier, og jeg ved, at du er meget bekymret for det der med at blive taget til indtægt for politik, fordi det let kan blive meget politisk. Ja. Nu tager vi den politiske debat, og så vil jeg sige tak til dig, fordi du besøgte os i studiet. Okay. Hans Olof Hansen, professor emeritus ved Københavns Universitet og forsker i demografi. Med på en telefon har vi nu Martin Henriksen, udlænding og integrationsordfører for Dansk Folkeparti. God eftermiddag, Martin Henriksen. Hvad tænker du, når du hører de her tal, at for første gang nogensinde er indvandringen større end vores fødselstal? Ja, jeg tænker, at det bør jo afføde en større politisk debat om hvor vi egentlig vil hen med vores samfund, om hvilken indflydelse det har på befolkningssammensætningen, også jævnfør den oplysning og debat, som vi lige har haft her i radioen. Altså, det synes jeg er det, som der mangler. Og der skal jeg ikke lægge slue på, at det er Dansk Folkepartis synspunkt, at vi synes, at det er en bekymrende udvikling. Hvorfor egentlig det? Altså hvis befolkningen stadigvæk kommer til at bestå af nogle folk, som arbejder og går i skole og passer deres ting og opfører sig ordentligt og betaler deres skat og den slags ting, så kan det vel ikke gøre den store forskel, om de har rødder det ene eller det andet sted? Jo, det har også selvfølgelig gør det en stor forskel. Og i øvrigt kan man kigge, hvis man kigger på det sådan rent økonomisk, så må man jo sige, at for eksempel indvandringen fra ikke-vestlige lande, det er jo mildt talt en dårlig forretning. Men der er også noget, der hedder kultur. Der er noget, der hedder traditioner. Der er noget, der hedder sammenhængskraft. Og de ting, altså kultur, traditioner og sammenhængskraft, det hænger jo sammen. Og det er jo det, som jo også er udfordret og bliver udfordret. Der er det jo klart, at jo flere mennesker, der kommer her til os fra lande, som har andre kulturer end dansk kultur, så vil det jo også udgøre en udfordring. Så bliver vi sådan et mere opdelt samfund, og det er der jo nogen, der synes er godt, og så er der nogen, der synes, det er mindre godt. Og i Dansk Folkeparti, der hører vi så til den sidste gruppe. Med på en telefon har vi også Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen. Velkommen til, Jan E. Jørgensen. Jo, tak for det. VK-regeringen indførte stramninger på indvandringsområdet, da I var i regeringen her i nullerne. Alligevel ser vi det største antal indvandrere nogensinde. Hvordan hænger det sammen? Jo, men det hænger blandt andet sammen med, at den nye regering, vi har fået, har afskaffet nogle af de stramninger, som vi indførte. Og det ser man jo så stå igennem på antallet af familiesammenføringer og asylansøgere. Men det er sådan set en forkert overskrift at sige, at VK-regeringen begrænsede indvandringen. Det vi gjorde, det var, at vi vendte indvandringen om, sådan så de, der kom til Danmark, de kom, fordi de skulle arbejde eller de skulle uddanne sig, hvor det tidligere var indvandrere, som ikke i den samme grad bidrog til samfundet ved at få et arbejde. Det var asylansøgere, og det var familiesammenførte tidligere. Det fik vi lavet om, men der kom sådan set mange udlændinge til Danmark, mens vi sad ved regeringsmagten, og Venstre har ikke sådan et problem med indvandring overhovedet. Vi har et problem med dårlig integration, men indvandring, det kan være ganske udmærket. Ja, budskabet tilbage i 2001, det var, at antallet af indvandrere fra tredje verdens land havde en betydning for integrationen, men indvandringen har ændret karakter. 2/3 af de nye indvandrere er fra vestlige lande, og de fleste er fra lande inden for EU. Alligevel hører vi Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti sige, at det er et problem, at det er en trussel for den danske egenart. Hvad mener du om det? Altså, jeg mener, at der er nogle misforståelser i debatten. Altså, når du kan se artikler i dag, der siger, at der kommer de her cirka 60.000 indvandrere til landet, så er det jo altså ikke sådan, at indbyggertallet i Danmark vokser med 60.000 om året. Altså, langt de fleste af de her indvandrere, de er her jo i en kort overrække, og så rejser de tilbage. Ligesom danskere rejser ud og er væk nogle år for at arbejde, så er der jo altså også rumæner, polakker, amerikanere osv., der kommer til Danmark for at arbejde i en kortere periode, og så rejser hjem igen. Altså, det tal, som fik permanent opholdstilladelse sidste år, det var omkring 4.000, og der er jo altså noget af et spring fra 4.000 til 60.000. Ikke? Så på den måde ser jeg ikke det her med, at vi om 70 år, der skulle danskerne være mindretal i Danmark. Altså der er jeg, må jeg sige, meget skeptisk over for, at man overhovedet tør lave prognoser så langt ude i fremtiden. Altså hvis du kigger tilbage 70 år, det er dengang, hvor min mor blev født, de var 8 søskende, og det var meget normalt dengang. Hvis du havde lavet en prognose for, hvor mange vi så ville være i Danmark om 70 år, så ville du nå frem til at være 30-40 millioner. Ikke? Så man skal være meget forsigtig med prognoser fremover. Men selvfølgelig er der grænser for, hvor mange der kan være i Danmark, og hvor mange vi kan tage imod, ikke mindst indvandrere fra ikke-vestlige lande. Det siger sig selv. Det vigtige er, at dem, der kommer, de kommer for at bidrage positivt, altså de kommer for at arbejde, og de kommer for at uddanne. Martin Henriksen, hvis vi nu kigger på tallene og siger, at vi reproducerer altså ikke os selv her i landet, er det så ikke langt bedre, at vi får nogle driftige indvandrere fra europæiske lande, fra andre lande, der måske kommer for at skabe sig en tilværelse her, end at vi går og syner hen som befolkning? Jo, altså, hvis der er brug for f.eks. udlandsk arbejdskraft, så kan det jo give god mening, at der kommer nogen for at arbejde. Så problemet i disse år er jo, at der kommer også udlandsk arbejdskraft, selvom vi dybest set ikke har brug for det, og måske burde lægge flere kraft i at få nogle flere danskere fra, som for eksempel på kontanthjælp var ud på arbejdsmarkedet. Men altså, jeg vil sige, altså, der er jo lidt sandhed i det, som Jan E. Jørgensen han kommer med. Altså, der er jo en der er jo nogen, der kommer til, og så er der nogen, der rejser ud igen. Det flow har jo altid været der. Man kan sige, problemet nu er, at der er flere og flere, der kommer hertil, og Venstre taler om, at der også er en øvre grænse for indvandring. Det kunne jo være interessant at høre, hvor Venstre mener, at den øvre grænse, den ligger. Men problemet er, at mange af dem, som ender med at blive her permanent, det er jo dem, der kommer fra ikke-vestlige lande. Og det er jo det, hvor vi kan se, at der er de største problemer. Det er også det, hvor vi kan se, at fødselstallene er højere, end de er iblandt den danske gruppe og iblandt den vestlige gruppe af indvandrere. Og man kan sige, at det er jo sådan lidt ærgerligt, fordi dem, der faktisk ender med at blive her permanent og være her i længere tid, de er dårligt integreret, de bidrager ikke økonomisk, og i nogle grupper, der får de også flere børn, end for eksempel danskere gør. Og det er jo en udvikling, som på lang sigt er uhensigtsmæssigt. Og der vil jo ske, jeg tror det er frem til 2050, en fordobling i andelen af ikke-vestlige indvandrere efterkommer i Danmark, som ligger på omkring, jeg tror det er 12-13%. Og det er jo en stigning, og det betyder selvfølgelig noget i forhold til, hvordan sammenhængskraften er i det danske samfund. Og det synes jeg altså, at man i højere grad skal forholde sig til. Og det var, hvad vi nåede i dag. I skal have tak for, at I var med begge to. Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti. Og så var det fra Venstre, indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen. I den kommende time, der skal vi tale lidt videre omkring den her ungdomsdrukkultur i Prag, og vi har sms'en åben. Michael Christiansen skriver ind, at vi skal som voksne bare vise os som et godt eksempel, at det sådan er vejen frem for at lære sine børn at blive bedre til at drikke. Men måske du også har nogle eksempler på, hvad er så det her gode eksempel? Er det bare at vise sine børn, at man ikke skal køres til udpumpning hver fredag eller hvad? Smid en sms 42 600 24 7, så taler vi videre om det i den kommende time. Klokken er 16.